Stil. Poznaj sekrety pięknego ogrodu. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Zbliża się godzina 19. Przed wiadomościami jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiel, witam i zapraszam. Wciąż mogą być jeszcze utrudnienia na autostradzie A2 na odcinku Konin-Łódź pomiędzy wsią Wartkowice a wsią Emilia na wysokości Ozorkowa. To jest województwo łódzkie, 336 km. Tam była akcja gaszenia samochodu osobowego. Zablokowany jest pas awaryjny i prawy na jezdni w kierunku Warszawy. To utrudnienie może jeszcze potrwać około godziny. Jutro rano w Lubuskiem drogowcy rozpoczną cząstkowy remont nawierzchni na trasie 32 na odcinku Sulechowa do Wolsztyna. W Kargowej przejazd będzie odbywać się wahadłowo. Może również wystąpić krótkotrwałe wstrzymanie ruchu. Prace te potrwają do środy. Gdyby na Państwa trasie doszło do wypadku, utrudnień, korków, to proszę do nas dzwonić. My na antenie poinformujemy innych kierowców o tych utrudnieniach. Mamy specjalny numer do radionawigatora 22 5 trójek i 2 zera. 22 5 trójek i 2 zera. Kolejne informacje dla kierowców za godzinę. Bezpiecznej jazdy szerokiej drogi. Radionawigator trójki. I wybiła 19. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 18 maja. Justyna Mączka. Zapraszam na serwis trójki. Trwa ewakuacja kilkuset osób w gminie Łaziska w Lubelskiem. Premier w Watykanie dziś modlił się przy grobie Jana Pawła II. Jutro spotkanie z Franciszkiem. W tym serwisie trójki także o meksykańskiej kuchni, według wielu jednej z najlepszych na świecie. Mieszkańcy gminy Łaziska w województwie lubelskim wywożą swój dobytek z terenów zagrożonych powodzią. Od 13 obowiązuje zarządzenie wójta o ewakuacji ludzi z 8 wsi: Kępy Soleckiej i Gosteckiej, Braciejowic, Zakrzowa, Lasu Dębowego, Grabowca, Wrzelowa i Koła. Mieszkańcy Kępy Gosteckiej w większości transportują sprzęty rolnicze do pobliskiego Kamienia. Komunikat wójta gminy Łaziska z dnia 18 maja 2014 roku o zarządzeniu ewakuacji ludności imienia. Nie czekamy na jakiś rozkaz, bo nam jest niepotrzebny. My sami czujemy, że nadszedł moment, gdzie trzeba uciekać, wie pan. Każdy rolnik ma ciągnik, prawda, ma opryskiwacz duży, ma inne maszyny rolnicze. Część ewakuowałem, ale to nie jeszcze sprzęt nieruszony jest przeze mnie, bo sądzę, że tej powodzi nie będzie. Już częściowo wywiozłem, także ciągnik, opryskiwacz, no różne sprzęty tam. Domowe sprzęty, elektryka na razie podłączane. Czekam na razie. Jednocześnie prawie 500 osób umacnia wały w gminie Łaziska. Pracują strażacy, ale także kilkudziesięciu więźniów, mówi wojewoda Wojciech Wilk. Jeszcze większa liczba więźniów, zdaje się 80 osób jedzie z Lublina, żeby pomagać po to, żeby trochę tych ludzi, którzy tutaj pracują, zluzować, żeby jeżeli przyjdzie ten moment krytyczny, oni mogli być na miejscu i reagować na zagrożenia, no bo to, że ta woda tutaj będzie, no to jest pewne. Jest tylko kwestia, ile tej wody będzie. Fala kulminacyjna do gminy Łaziska ma dotrzeć jutro w południe. Jutro premier Polski spotka się z papieżem Franciszkiem. Dzisiaj Donald Tusk złożył kwiaty przy grobie Jana Pawła II. To 94. rocznica urodzin papieża Polaka. Premier Donald Tusk na grób Jana Pawła II przyniósł kilka białych i czerwonych róż, które oplecione były biało-czerwoną szarfą. Szef rządu położył kwiaty przed grobowcem papieża Polaka. Następnie wraz z małżonką Małgorzatą przyklęknął i przez chwilę modlił się. Premier Tusk wcześniej wziął udział w uroczystościach 70. rocznicy zdobycia Monte Cassino przez żołnierzy 2. Korpusu Polskiego. Wraz z weteranami walk oddał hołd bohaterom, którzy zdobyli wzgórze i opactwo benedyktynów, otwierając wojskom aliantów drogę na Rzym. A jutro szef rządu ma zostać przyjęty na audiencji u papieża Franciszka. Po audiencji premier Tusk ma spotkać się także z szefem włoskiego rządu Matteo Renzim. Z Rzymu Witold Banach, Polskie Radio. Jak informowaliśmy wielokrotnie w serwisach trójki, sąd ogłosił upadłość portu lotniczego Kosakowo w Gdyni. Na początku maja wnioskowała o ta sama spółka, gdy Komisja Europejska kazała jej zwrócić 91 milionów złotych publicznej pomocy. Po tej decyzji zaczęła się dyskusja o tym, czy warto budować kolejne lotniska w naszym kraju. Prezes Zarządu Regionalnych Portów Lotniczych Artur Tomasik przestrzega przed budowaniem lotnisk w bliskiej odległości od siebie. Twierdzi, że większość samorządów będzie dopłacać do lotniczej infrastruktury. Trzeba mieć milion pasażerów w polskiej realia, w polskiej rzeczywistości, aby zarobić na utrzymanie tej infrastruktury i coś odłożyć na przyszłość, na rozwój. Dlatego te porty lotnicze, które nie mają tej perspektywy w najbliższych 5, 6, 7 latach osiągnięcia tego pułapu, na pewno muszą się liczyć z tym, że będzie duża konieczność dopłaty do funkcjonowania tego portu. Z ubiegłorocznego raportu portalu lotniczego Pasażer.com wynika, że pod kreską w 2012 roku były porty m.in. w Rzeszowie, we Wrocławiu czy w Łodzi. Łączna strata ostatniego z nich wyniosła niemal 40 milionów złotych. Tymczasem lotniska chcą mieć Koszalin, Piła czy Kielce. W meksykańskiej stolicy pobito dwa rekordy świata związane z kuchnią. W jednym miejscu zgromadzono do wspólnej fotografii największą liczbę kucharzy. Rekord w swojej dziedzinie pobili także kelnerzy. Więcej z miasta, w którym miłośnicy dobrego jedzenia na pewno dobrze się poczują. Sylwia Mróz. 3634 szefów kuchni zrobiło sobie zbiorowe zdjęcie przed pomnikiem Anioła Niepodległości przy Alei Reforma w centrum miasta. W tym samym czasie 337 kelnerom udało się przebyć 800 metrów bez upuszczenia stacy szklanki wody. Oba rekordy potwierdzili reprezentanci Księgi Rekordów Guinnessa. Do wykonania pamiątkowego zdjęcia kucharzy wykorzystano helikopter. Meksykański rząd ma nadzieję, że rekordy kucharzy i kelnerów przyczynią się do rozwoju turystyki i promocji miasta Meksyk. Kuchnia tego kraju jest od 4 lat na liście niematerialnego dziedzictwa kultury UNESCO. Według amerykańskiego czasopisma Forbes, stolica Meksyku zajmuje 4 miejsce w rankingu metropolii z najlepszą ofertą gastronomiczną na świecie. W mieście Meksyk są również 2 restauracje, Pujol i Biko, które znalazły się na liście 50 najlepszych na świecie. Z Meksyku dla Polskiego Radia Sylwia Mróz. To były ostatnie informacje. Teraz kolejny serwis w Trójce o 20:00. Zapraszamy. Tej nocy opady synoptycy prognozują na Podlasiu, na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce od 7 do 12 stopni. Jutro i słońce, i chmury, i przelotne opady deszczu. 18 stopni w Koszalinie, 21 w Suwałkach, na południu Polski 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Donos. Myśli gorączkowo. Ale w jakiej sprawie? Trzaskają drzwi. Suka. Ale wtedy uderza Romę ta wzmianka o nazwisku. Nowa powieść Jerzego Sosnowskiego z trójkowym znakiem jakości. Spotkamy się w Honolulu. Czytają Talent Trójki 2013 Agnieszka Skrzypczak oraz Wojciech Malajkat, juror. Muzyka Piotr Mos. Z Przemytu Apaszek można się jakoś wytłumaczyć, ale nie sposób się wytłumaczyć z nazwiska nieżyjącego ojca, który zmienił je 30 lat temu. Od poniedziałku do piątku o 11:50. Może zresztą chodzi o coś innego. Zapraszamy. Autopromocja. Nasze sezony w poszczególnych państwach pomagają poprawić nasz wizerunek poza granicami kraju, budują nasz prestiż, budują także kontakty i są ważne nie tylko z punktu widzenia środowisk artystycznych czy środowisk związanych z widownią, publicznością, ale także gospodarką. No to co najistotniejsze w Turcji to takie przekonanie, że te wywiady, które pojawiają się, czy te recenzje, które pojawiają się po określonych wydarzeniach artystycznych, poprawiają obraz Polski we wszystkich obszarach. Często podkreślałem, iż Instytut Adama Mickiewicza ma 2 zadania. Po pierwsze, promować kulturę dla niej samej, jak i również drugie, posługiwać się kulturą, aby poprawiać postrzeganie państwa polskiego poza granicami kraju. I chodzi nie o prosty repertuar artystyczny, ale przede wszystkim szacunek do polskich artystów, którzy, jeśli są rzeczywiście najlepsi, a przeważnie tak jest, powinni występować w godnych miejscach, w godnych warunkach, w doskonałych terminach. I tak się stało. No, ja mam satysfakcję, że MoMA wreszcie była dostępna dla wystawy Onin Szapocznikow, że Bałka był pokazywany w Tate Modern Gallery, że Filharmonia Narodowa występowała nie w trzeciorzędnej sali, tylko w Albert Hall w Londynie. To są rzeczy, które rzeczywiście kompletnie się zmieniły. Ja wolę, żeby Filharmonia Narodowa, czy nasze instytucje narodowe wyjeżdżały rzadziej, ale były w miejscach o najwyższym prestiżu, w najlepszych terminach i aby miały też dobrą promocję, bo to jest źródłem potem nie tylko prawdziwej satysfakcji, ale podkreślę, inwestycji. To pan minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski. Dziękujemy. Magazyn bardzo kulturalny. Szanowni goście, dzisiaj mamy jeszcze uroczystość wręczania nagrody. Gerçek Orş Yerjine ben sahneye alıyorum. Kendisi 1997 yılından bu yana. Gerçek Orş. Pani Przeborzu. Thank you. Dobry wieczór, Barbara Marcinik. Tak, dzisiaj relacja z wyprawy do Turcji, rok Polski w Turcji. Radosna, choć zdajemy sobie sprawę, że po naszym wyjeździe zginęli górnicy. Była żałoba w Turcji. No ale jeżeli Państwo pozwolą, powrócimy do naszej relacji. Essen, Paryż, Stambuł. To są tylko trzy zaledwie miejsca z tych, w których spotkałam teatr Grzegorza Jarzyny. A było ich o wiele, wiele więcej. I Grzegorz Jarzyna teraz patrzy na mnie przerażony, o czym chce rozmawiać. Oczywiście, że o turystyce. Turystyka teatralna. Może od tego zacznijmy, bo myślę, że to jest fascynujący temat. Nie do końca wyeksploatowany. No dobrze, to gdzie jesteśmy, w jakim kontekście i opowiedz, jak to się ma do pozostałych twoich wypraw, bo myślę, że jest co porównywać. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w Istambule, w europejskiej części. My przyjechaliśmy tu ze spektaklem, mieliśmy pokaz Między nami dobrze jest. No i tam ze sceny padają słowa, manifesty, że chcemy być Europejczykami. To budzi entuzjazm publiczności. No właśnie, właśnie. Jestem zadowolony z tego pokazu, że ten spektakl zadziałał także w Turcji. To się cieszę, że jakby dramat Doroty ma pewne uniwersalia wpisane w siebie i dociera tutaj też do ludzi o innej wrażliwości, tu właśnie w tym wypadku tureckiej, i też tak samo działa i też się okazuje, że równie śmieszny jest i tragiczny jak spektakl, który jest grany u nas w Warszawie. No mnie to zaskoczyło, że było bardzo czytelne. Znaczy ja nie wiem, czy może nie najbardziej, dlatego pytam cię o inne wyprawy, bo masz porównanie. Zresztą rozmawialiśmy o tym, że są takie miasta, które nie są w stanie współodczuwać z nami. Tak, generalnie jakby ten dramat akurat ma taki obszar podatnego gruntu, obszar wokół naszych sąsiadów, wokół sąsiadów Polski. Do tego też bardzo ten spektakl był mocno, głęboko odebrany w Finlandii, w Białorusi, w Rosji. Natomiast trudniej jakby w krajach Beneluxu ten spektakl działa, to znaczy jakby widzowie i krytycy dostrzegają wartość i literacką, i sensacyjną tego, ale jakby nie docierają do istoty tego spektaklu, czy tego przesłania. Podobnie też jakby w Madrycie, gdy graliśmy, to bardziej ludzie się zachwycali naszym abstrakcyjnym poczuciem humoru, surrealistycznym, ale ich pytania po spektaklu i reakcja w trakcie wskazywała na to, że no nie wszedł ten spektakl tam w tą przestrzeń, na którą liczyliśmy. A zaczynaliście od pokazu, od prapremiery w Niemczech i to jest dosyć istotne. Tak, w Berlinie. Jakby w Berlinie ten spektakl bardzo dobrze zadziałał, tylko w innym kontekście. On zadziałał w kontekście polsko-niemieckim. No, a czy to nie jest najważniejszy z tych kontekstów? I co ciekawe, nie wszyscy mogą go rzeczywiście przeczytać? No oczywiście. Taki był pomysł, on był na zamówienie Schaubiny i naszego teatru, jakby też miał opowiadać trochę o relacjach polsko-niemieckich. Ale ciekawe, że ten kontekst tak mocno tam właśnie w Berlinie wybrzmiał. Później już jakby o tym gdzieś zapomniałem. To bardzo jest ciekawe też, jak mówisz o tej turystyce, też jak się zmienia percepcja samego spektaklu, podróżując z nim i oglądając go z różną widownią. Takie spotkanie właśnie premierowe, kiedy jeszcze nic nie wiesz, jak ten spektakl będzie odbierany, de facto oglądasz go dopiero, słuchasz go, tu narzuca pewną interpretację, a później ta interpretacja, ona jest bardzo silna, premierowa interpretacja, później ona ulega pewnym modyfikacjom i zmianom. To się zmienia i ze względu na kontekst i widownię, chcę powiedzieć, jakby widownia także kształtuje jakość i wartość samego przesłania tego spektaklu, czy interpretuje ten spektakl, w związku z tym ten spektakl sam się jakby wydarza i się sam inaczej objawia, czy przedstawia. Nagrywamy wtedy, kiedy jeszcze nie było pokazu w Stambule i tak się zatrzymałam, bo może z Nosferatu łatwiej, bo on jest bliższy takiej sztuki czystej. Właściwie nie trzeba tych sensów tak drążyć. On ma tak artystowski, taki wizualny, niesamowity aspekt, że właściwie można na tym poprzestać. Szczerze mówiąc, ja byłam tak zafascynowana tą stroną zewnętrzną jakby, że w ogóle się nie zastanawiałam nad tym, co wampir może nam dzisiaj jeszcze powiedzieć. No, na pewno jest mniej słów. Też jakby łatwiej się komunikować z widownią międzynarodową, kiedy po prostu mniej się mówi i nie ma tego rozstrzału na napisy, które trzeba czytać i śledzenie akcji. Rozmawialiśmy tuż po tym, jak otrzymałeś nagrodę na festiwalu teatralnym w Stambule, bo trzeba powiedzieć, że trwa festiwal teatralny, 19. festiwal teatralny w Stambule, w którym my się wkomponowujemy w ramach, brzydko mówiąc, Roku Polski w Turcji. I na tym festiwalu otrzymałeś nagrodę i ja tak z pewną nonszalancją gratulowałam ci tej nagrody, myśląc, że właściwie masz już wszystkie nagrody. Zwiedziłeś cały świat z twoim teatrem. że taka nagroda w Turcji nie robi już na tobie wrażenia. Tymczasem ty zareagowałeś zupełnie niespodziewanie. Nie ukrywam, że zawsze takie nagrody cieszą, szczególnie kiedy są przyznawane trochę zaskoczenia. I przez ludzi, no, których się nie spodziewałem, i przez kogoś z zagranicy, który dostrzega naszą działalność w Polsce i ją chce wyróżnić. To jest zawsze przyjemne, bo się ma takie poczucie przynajmniej, co też pewnie nie do końca jest prawda, ale ma się takie poczucie, że ta nagroda jest taka bardziej niezależna, bardziej obiektywna. No i gdzieś tam z tego końca Europy to też jest zawsze miłe. Tak, bo rzeczywiście jesteśmy na granicy z Azją. Nie wiem, czy to ma wpływ jakiś na odbiór wydarzeń kulturalnych typu teatr, ale pewnie tak. Chociaż już tak się świat zunifikował. Spoglądam na tę młodzież, tutaj jest identycznie jak my ubrana, identycznie się zachowuje. Właśnie tutaj chyba już nie ma jakichś takich różnic obyczajowych, ale mówimy o publiczności, stąd to, co teraz powiedziałam. W każdym razie sala pełna, duży teatr. Mówimy o tym, co wydarzyło się w Teatrze Municypalnym w Stambule podczas pokazu Między nami dobrze jest. Oklaski, śmiechy podczas trwania spektaklu. Oczywiście chodzi o sceny humorystyczne. I jeszcze sobie tak myślę, że teatr stanowi taką niszę, a jednak gdziekolwiek się pojawimy, są tłumy, no prawie jak na koncertach muzyki popularnej, no. Jesteśmy w stanie wypełnić największe sale. My, czyli nasz teatr, polski teatr, a szczególnie rzeczywiście ta szkoła Krystiana Lupy. No tak, ja właściwie podobno miałem refleksję podczas spektaklu, patrząc na reakcję widowni, że na pewno nie jest to teatr ekskluzywny, niszowy teatr. Sami tak myślimy o tym, że to jest dla garstki ludzi. Okazuje się, że sala, która chyba, nie wiem, z 800 osób jest wypełniona szczelnie ludźmi, którzy żywiołowo reagują. To jest ciekawe, że oni, widownia nie zna spektakli, w ogóle polskiego teatru nie zna. Znają to selekcjonerzy, ludzie, którzy jeżdżą, ale widownia nie zna. W związku z tym w ogóle nie mieli pojęcia, na jaki typ teatru przyjdą, na jaką wrażliwość i jak się z tym skomunikują. To jest budujące, że jest jakiś kod jednak w teatrze międzynarodowy, nawet bym powiedział może nawet nie międzynarodowy, tylko międzyludzki, kod, do którego się można odwołać, podobnie jak muzyka. Jak się słucha muzyki, nikt się nie zastanawia, w jakim kraju się gra. I się cieszę, że jakby gdzieś teatr przechodzi coraz bardziej w stronę uniwersalnego przekazu. Też był taki moment, kiedy ty wyszedłeś do ukłonów, jak to się mówi. To się zdarza w teatrze, że reżyser jest wywoływany i się pojawia. I wtedy rzeczywiście ogromne okrzyki. No ja rozumiem, że to był rząd polskich odbiorców i oni się okropnie ucieszyli, bo wiedzą coś o tobie, ale to zostało podchwycone przez te widownie. Czyli ja miałam takie wrażenie, że wychodzi reżyser teatralny, który jest ich idolem. Była to przesada, no niemniej wrażenie takie było, więc to niesamowicie miłe, bo tak jakby twoi fani nagle się uaktywnili. O tym mówimy, ale rzeczywiście no, w Polsce nie mamy szans, żeby o takich kontekstach rozmawiać. Czy jeszcze chciałbyś coś powiedzieć o waszych wyprawach, jak to się układa, jak to teraz wygląda? No, bardzo dużo podróżujecie. Polscy odbiorcy muszą sobie z tego zdawać sprawę. Jeżeli chodzą do twojego teatru, muszą wiedzieć, że to nie jest tylko Marszałkowska 8. Wiesz, ja to tak trochę bym chciał ponarzekać, bo z mojej perspektywy jest po prostu stosunkowo, nie powiem, że ciężka, ale to jest dość intensywna praca. Się przyjeżdża, próby, tutaj akurat są warsztaty, wywiady, spotkania. To są dość intensywne wyjazdy i z tej turystyki tak naprawdę to najczęściej się jest w hotelu, gdzie się śpi i na śniadaniu. Jakby to są te momenty, kiedy człowiek jakby bierze powietrze. Oczywiście jeszcze może być spacer po próbie czy po spektaklu do hotelu. No może trochę śmiechów jest oczywiście, trochę zabawy, ale to jest wszystko jakby kwestia rozładowania pewnego napięcia. Ten teatr nie jest tylko przy Marszałkowskiej, o tym cały czas mówię. Czy to nie jest tylko warszawski teatr, to hasło TR Warszawa. Wydawałoby się, że to jest skierowane do lokalsów, że to jest takie mało ojczyźniane. I cały czas próbuję teraz udowodnić tą naszą rozmową, że to jest niesamowity potencjał, możliwość przekraczania granic. Ja się do tego już przyzwyczaiłem, bo gdzieś takie było nasze marzenie i takie było założenie. Pamiętam, jak zostałem dyrektorem i nie było mowy o tym, żeby gdzieś wyjechać za granicę ze spektaklem. Byli właściwie prawie na pograniczu ofowego teatru i jak dostawaliśmy zaproszenie, chyba pierwsze to było do Cieszyna, Opola, no to w nas była wielka euforia. Pamiętam bardzo śmieszne zdarzenie, że przed występem Babzika Tropikalnego w Opolu wszyscy się chwycili za ręce i coś tam śpiewaliśmy. Takie było napięcie i oczekiwania i jakby ważność tego wydarzenia. To był, nie wiem, 97 rok, tak? Zresztą nam się okazało, że zdobyliśmy nagrodę. Ale ta misja teatru, który podróżuje i wyrasta z lokalnego miejsca, wyrasta z dzielnicowego jakby sąsiedztwa, ale podróżuje jakby dla mnie zawsze była, od samego początku ja myślałem o teatrze, dla mnie to było to znaczy nie zakładałem, że będziemy uprawiać tą turystykę teatralną, ale zakładałem, że teatr jest tym medium, który ma międzynarodowy kod, to znaczy jakby poprzez różne kultury, a w tym wypadku też przez różną widownię możemy z różnych perspektyw patrzeć na zdarzenie i je określać, czyli je dopełniać, bardziej ten fenomen dopełnić. Gdzieś tak od początku w mojej głowie to było i później jakby gdzieś tam marzeniem właściwie wtedy zarażałem ludzi w teatrze i pamiętam, że po tym Opolu mówiłem, że kiedyś będziemy jeździć za granicę, co tak abstrakcyjnie brzmiało. Rzeczywiście po paru latach mieliśmy pierwsze zaproszenie do Awinionu i tak się właściwie zaczęła taka pasa. Ale z czasem gdzieś się o tym zapomina, tylko już się patrzy na sam aspekt tego, że to, co na początku mówiłem, że każda widownia swoją reakcją spektakl dookreśla. To znaczy nawet spektakle, gdzie widownia nie reaguje tak żywiowo i spontanicznie, jak w tym wypadku, to też nam mówi o tym, że coś jest z nami źle. To znaczy nie może być taka sytuacja, że za granicą spektakl pokazywany jednak do widowni, która jest wyrobiona. To nie są przypadkowi widzowie, to są ludzie, którzy widzieli parę spektakli innych, prawda? I oni mają swój gust, swoje oczekiwania. To oznacza, że my nie posługujemy się językiem, który trafia do ludzi. To znaczy my się za bardzo kodujemy w takim naszym dzielnicowym, bym powiedział, sposobie. To jest kwestia gestu, emocji, wyrazistości, często też odwagi. To jest bardzo ciekawe, że jakby często odwagi, to znaczy takiej energii, którą dzieli się z widownią. Odwagi, to znaczy w momencie jakiejś pewności siebie też, klarowności tego, co chce się powiedzieć. To są dla nas takie sygnały i gdzieś muszę powiedzieć, że ten zespół poprzez te lata się wyrabia i w ogóle już nie mam takich od paru lat uwag typu, że głośniej, mocniej, wyraźniej, albo ściągnij, albo dodaj. W ogóle tego typu uwag już nie mam, bo oni sami jakby naturalnie się przystosowują do sali i super wypełniają, bo nasze spektakle są bardzo kameralne. U nas jest tam 150 widzów na widowni, aktor jest na wyciągnięcie ręki i to są bardzo kameralne spektakle. Prawie niekiedy jakby kamerę położyć, czy bardzo blisko mikrofon w radio. A w momencie, kiedy my na dużej scenie, no to sztuka na tym polega, czy rzemiosło, może bym nawet powiedział, że żeby kameralnie zagrać, ale dla dużej widowni. To znaczy, żeby zwiększyć gest, podbić emocje, ale żeby nie było to teatralne. I to się super jakby temu zespołowi udaje i super mają na to wyczucie. I to też myślę, że od tego zależy też ten rodzaj sukcesu. To właśnie było w Stambule widoczne. I rzeczywiście nie zwróciłam na to uwagi, że mogło dojść do takiego przekręcenia jak gałki, że wzmacniamy. Tak sobie grało jak w teatrze. No, niewiele się zmieniło. Jest troszkę inna obsada, tak na marginesie. Może wymieńmy te nowe osoby, które pojawiły się w miejscu. Jadwiga Jankowska-Cieślak i też Sandra Korzeniak zagrała Sarą Gąsiorowską, która rodzi na dniach. Babcie zagrała pani Jadwiga Jankowska-Cieślak, mocno postarzona, można powiedzieć, zastąpiwszy na wózku panią Danutę Szeflarską. Wszystko jest dobrze, pani Danusia po prostu przychodzi jakieś badania okresowe, lekarze nie zalecili teraz emocji, także zalecili odpoczynek i zapraszam na spektakl w czerwcu. Pod koniec czerwca będzie grać Między nami, gdzie pani Danusia wystąpi, Szeflarska. To rozstajemy się, ponieważ wtedy, kiedy rozmawiamy, Grzegorz Jarzyna już w zasadzie zaczyna warsztat z aktorami tutejszymi. Tak, z tutejszymi aktorami prowadzę warsztat dotyczący antyku. Organizatorzy zgłosili, że jest takie duże zapotrzebowanie na to, żeby poprowadzić warsztat, tłumacząc tym, że bardzo spragnieni są aktorzy, po prostu nie mnie, tylko reżyserów z zagranicy. To znaczy, żeby ktoś przyjechał z zagranicy, ktoś coś potrafi, coś tam znaczy i żeby im pokazał nowe techniki. To jest bardzo oczywiście wzruszające i mnie to bardzo wkręciło, to spotkanie z tymi ludźmi, bo wtedy dopiero tak naprawdę i o wiele bardziej niż kiedy są właśnie oklaski i świętujemy coś, że się udało, wtedy dopiero jakby zaczynam rozumieć sensy tej naszej pracy, to znaczy ten sens naszych doświadczeń, kiedy z nimi się mogę podzielić naszymi metodami, które dla mnie się wydają dość oczywiste i normalne i jak próbuję z nimi ten rodzaj pracy, to wtedy dopiero widzę, że to jest dla nich coś bardzo, że tak powiem, oryginalnego, innego niż oni proponują i bardzo pożądanego. To znaczy jakby gdzieś jest to inna ścieżka dojścia do aktorstwa i no i wtedy człowiek sobie uświadamia, że przeszedł pewną drogę, gdzieś jest na jakiejś ścieżce i już się może dzielić doświadczeniami. Miłe doświadczenie, bo wtedy też pojawia się refleksja, dlaczego to robimy i że widzisz ludzi już nie widzów, tylko z wewnątrz teatru, aktorów, profesjonalistów, którzy to zgarniają i to przetwarzają przez siebie i momentalnie też oddają, przetwarzają przez swoją wrażliwość, przez swoją kulturę i poprzez swoją tradycję z powrotem. Także tu znów się robi ta wymiana i ten obieg wymiany. No. Mam nadzieję, że opowiesz im anegdotę, ponieważ teatr antyczny, a anegdotę dotyczącą Aretei. Jaki był wasz pomysł na to, żeby bogowie przemawiali do zwykłych śmiertelników? Opowiesz im to? Tak, że byli Polakami, bo byli Polakami, ale pomyśleliśmy sobie, że nie mogą mówić jednak po polsku. Na pewno nie mogą bogowie mówić po niemiecku. No dość obciachowo było, gdyby bogowie mówili po grecku. W związku z tym pomyśleliśmy, że mówią po polsku tylko od tyłu. Nagraliśmy polski i aktorzy się nauczyli mówić od tyłu po polsku, co brzmiało trochę, no nie wiem, chyba jak jakiś ungrofiński. Jakiś język. Może jak turecki właśnie, więc dlatego podpowiadam ci, żebyś na warsztacie tutaj opowiedział tę historię, bo to jest fajne, no bo za tym jest kawałek z antyku wyjęty. To jeszcze niestety spóźnisz się, ale ponieważ już pewnie się nie spotkamy w ciągu najbliższych 3 miesięcy, bardzo cię proszę jednak, będąc dyrektorem i reżyserem PR Warszawa, byś zechciał w 2 zdaniach zaprosić państwa na twój najnowszy spektakl, którego chwilowo oglądać nie mogą. No właśnie mamy dobrą wiadomość, że chcę zaprosić państwa na nasz nowy spektakl Druga Kobieta, 20, 21, 22 czerwca. Bardzo ciekaw jestem też reakcji państwa, bo mieliśmy tylko taką możliwość zagrania 2 premier, co prawda, i przedpremierowych 2 spektakli. No ale to są takie napięcia i u widzów, i u widowni. Także bardzo ciekaw jestem konfrontacji z normalną, doborową, prawdziwą widownią. Przypomnę, że w roli głównej występuje pani Danuta Stenka, która przyjedzie do Warszawy prosto z Sopotu, co jest w moim interesie, żeby państwu powiedzieć, że pani Danuta Stenka jest w jury radiowym festiwalu 2 Teatry. Czyli tuż przed waszym powrotem z Drugą Kobietą będzie u siebie, na Kaszubach, Kaszubka pani Danuta Stenka. Dziękuję. Grzegorz Jarzyna ze Śląsk. Chorzów? Tak, no, w Chorzowie się urodziłem. Ale tymczasem pozdrawiasz skąd, wtedy kiedy nagrywamy? Z hotelu oczywiście, z lobby hotelu, który wygląda tak samo jak inne hotele na świecie. Widok z tego hotelu, zapewniamy państwa, jest absolutnie jedyny. Myślisz o tym budującym się wieżowcu? Nie no, bo to wiesz, to jest na jakiejś górce, a jeszcze oprócz tego jest wysokie. Więc jak się spojrzy z któregoś tam piętra, na którym jesteś, 7., 8? No właśnie jestem na 3., wiesz? To kiepsko. To przenieś się na ostatnie piętro, to zobaczysz morze, marmur. Mara. Naprawdę? A, wszystkiego dobrego. Grzegorz Jarzyna. Dziękuję i pozdrawiam państwa. Magazyn bardzo kulturalny. Dorota Masłowska jest też w Stambule wtedy, kiedy nagrywamy, czyli no, niewiele ponad tydzień temu, czyli 10 maja. I ja zaproponowałam pani Dorocie Masłowskiej coś niestandardowego, mianowicie żebyśmy streściły spotkanie, jakie odbyły się z panią, bo pomyślałam, że ono byłoby bardzo fajne do przekazania publiczności polskiej. No niestety nie mieliśmy warunków technicznych, żeby to zarejestrować. Ale kontynuujemy temat, jak nas bardzo zaskoczyło to, że dramat Między nami dobrze jest, tak czytelny, tak dotkliwy w Polsce, w Warszawie szczególnie, i stąd ni zowąd w Stambule nad Cieśniną Bosforską na granicy z Azją zostaje przyjęty ze zrozumieniem, z poczuciem humoru i to nas bardzo ucieszyło. Ja przyjechałam do Stambułu z założeniem, że bardzo fajnie, że pokazujemy tutaj tę sztukę, ale że ona niestety musi być niezrozumiała i hermetyczna i skupia się na takich stricte polskich problemach, pewnej zrujnowanej tożsamości i jakiejś próbie analizy tego. Natomiast ja tutaj przyjechałam z Nowego Jorku, gdzie Między nami miało czytanie podczas festiwalu Pen World Voices i tam też byłam przekonana, że to nie zadziała, że ten tekst nie ma prawa do nikogo dotrzeć. A po czytaniu wstał dramatopisarz z Indii i stwierdził, że ten tekst jest bardzo uniwersalny, bo w Indiach wszystko wygląda tak samo, co mnie zupełnie zdumiało. I w tym duchu właściwie utrzymane było to wczorajsze spotkanie z publicznością, to znaczy turecka publiczność twierdziła, że to wszystko jest jak najbardziej o nich i o Turcji. A z kolei właśnie Grzegorz opowiadał mi, że w Belgii na przykład ta sztuka kompletnie nie działa. Być może trafia ona do społeczeństw, które w jakiś sposób łączy z nami, nie wiem, czy poczucie niższości, do społeczeństw aspirujących, ciągle nie mogących gdzieś tam dogonić Europy. I być może to właśnie te europejskie aspiracje okazują się w tej sztuce uniwersalne. W każdym razie przyjęcie było bardzo ciepłe, ludzie byli bardzo wzruszeni, chcieli rozmawiać, więc myślę, że to wszystko jest budujące, zarówno dla mnie, jak i dla Grzegorza. Jest takie powiedzenie w Polsce, być jak na tureckim kazaniu, czyli nie rozumieć nic absolutnie. I tutaj nastąpiło takie odwrócenie, znaczy taki miły rewanż. Zrozumieliśmy wszystko, wy, Polacy. Turcy siedzieli jak na polskim kazaniu. A rebur to znaczy, że wszystko zrozumieli. W jakimś momencie pani wtrąciła takie zdanie, zresztą offline, zagubione w tłumaczeniu. Wiadomo, że to jest parafraza z kolei tego, co powiedział Stanisław Barańczak, ocalony w tłumaczeniu. I rzeczywiście, jeżeli rozmawiamy o pani dramatach, to rozmawiamy przede wszystkim oczywiście o literaturze, nie o teatrze, to rozmawiamy przede wszystkim o języku, o bardzo specyficznym, w jakimś stopniu nowatorskim języku. I teraz, żeby cały ten urok przekazać, przetransportować, no to trzeba już niewiarygodnego tłumacza. Tylko teraz pytanie, kto oceni, na ile jest to przetłumaczone w sposób kongenialny, czy genialny przynajmniej. No bo to trzeba znać doskonale oba języki, pani język, specyfikę pani języka, żeby ocenić, na ile wszystko jedno, czy Paw Królowej, czy Między nami dobrze jest, czy Wojna, zostały perfekcyjnie przetłumaczone, czy inaczej mówiąc, nie ma żadnej już bariery, bo już kulturowo jesteśmy jednym światem, więc pozostaje tylko bariera języka. Ja z tym problemem, o którym pani mówi, borykam się od ponad 10 lat, to znaczy od czasu, kiedy Wojna została przetłumaczona na pierwszy język, czyli bodajże węgierski. Od tej pory tych tłumaczeń pojawiły się pewnie setki. Ja też bezustannie jeżdżę i konfrontuję się z czytelnikami i z publicznością moich sztuk teatralnych. No chyba mogę powiedzieć już w tej chwili bez przesady, że na całym świecie. I ten temat przekładalności, czy też raczej nieprzekładalności mojej literatury jest moją codziennością. Z mojego doświadczenia, z pracy z tłumaczami i z kontaktu z odbiorcami tych tekstów wynika, że dramatem mojej literatury jest jej nieprzekładalność i co gorsza, kompletna nieweryfikowalność jakości tych tłumaczeń. Są tłumacze, którzy na przykład bardzo wnikliwie dopytują o szczegóły tekstu, natomiast z charakteru ich pytań dopiero można wywnioskować o marginesie nieporozumienia, który następuje w trakcie tłumaczenia. Jak bardzo opatrznie są w stanie niektóre rzeczy zrozumieć, jak też polski jest niesamowicie trudnym, elastycznym i bardzo morfującym i też bardzo podatnym na rozmaite wypaczenia, które ja w swojej literaturze bardzo eksploatuję. Jak trudnym jest tak naprawdę językiem i jak bardzo źle w tłumaczeniu pracuję. Zwłaszcza na języki bardziej matematyczno-logiczne, jak na przykład niemiecki. Czy prostsze jak angielski? Oczywiście i w sumie jest w każdym tłumaczeniu mojej literatury. Mam doświadczenia takie, którego nie jestem w stanie sama sprawdzić i zweryfikować. Mam doświadczenie takie, że spotykam osoby, które są nim zachwycone i które są nim zdegustowane. I zawsze są to kompletnie skrajne opinie, których w ogóle już w tej chwili nie słucham. No ale myślę, że to jest trochę dramat w ogóle języka polskiego, że jest za dziwny i zbyt elastyczny, żeby łatwo się tłumaczył. To może być ogólnie porażka naszej literatury. No tak, tylko że na szczęście nie ma nikogo takiego, kto by taki wyrok wydał. Znaczy, pani to zrobiła teraz, ale to musiało być jeszcze jakoś zweryfikowane. No i jakoś sobie będziemy radzić na arenie międzynarodowej. No ale to jeszcze wróćmy do tej Turcji, bo no, jakby jesteśmy zobowiązane przekazać Państwu prawdę o tej wyprawie w ramach Roku Polski w Turcji. A więc jesteśmy w Stambule, kiedy nagrywamy, jest 10 maja, leje niemiłosiernie, Bosfor we mgle, no koszmar z punktu widzenia współodczuwania z tym, co się dzieje na zewnątrz. Natomiast w teatrze rzeczywiście bardzo gorąca atmosfera, czyli fantastyczne przyjęcie, Między nami dobrze jest. Mamy oczywiście wątpliwości, czy wszystko zostało przekazane, ale mimo to, czyli inaczej mówiąc, wielka zasługa, o czym też była rozmowa wczoraj, reżysera, który stworzył coś, co niezależnie od tego, co język jest w stanie przekazać, jest atrakcyjne, zrozumiałe, etc. Wydaje mi się, że zwłaszcza w tutejszych warunkach i w tutejszym kontekście teatralnym to, co zrobił Grzegorz, jest bardzo nowoczesne i bardzo wywrotowe. Można to wnioskować po pytaniach publiczności, które na przykład dotyczyły tego, czy nas dotyczy w Polsce jakakolwiek cenzura. Więc wydaje mi się, że przedstawienie też zostało odebrane za bardzo wolnościowe. Społeczeństwo tureckie, czy publiczność turecka zdziwiła się faktem, że mamy aż tyle wolności, żeby tak się wypowiadać o realiach historyczno-politycznych, o społeczno-obyczajowych, tak? To o to chodziło, tak. Bo nie jestem pewna. Tak. między Nowym Jorkiem, Stambułem a Gdynią. Ogromnie mi się podoba jeden punkt w programie festiwalu Raport w Gdyni, gdzie jest panel pani poświęcony. To już trwa ten festiwal w Gdyni Raport i tam jest życie i twórczość Doroty Masłowskiej, życie i twórczość Marii Konopnickiej. Czyli jest pani już na takim etapie życia, że nawet społeczności naukowe się gromadzą i nie tylko teatr, nie tylko spotkania z młodzieżą, ale z jednej strony właśnie uniwersytet może rozmawiać o tej literaturze, a z drugiej strony pani prowokuje nas ultrapopową płytą o społeczeństwie polskim. Ultradźwiękami. Między naukowym a bardzo popularnym. No właśnie, jak pani skoczyła w tę płytę? Bo chciałabym jakiś pokazać kontekst, żeby to nie było tak, że to jest takie strasznie wyrwane z pani życia. I stąd nie zowąd jest pani w Istambule i w ogóle no, coś się dzieje wokół cały czas. To nie jest tylko wracanie do starych dramatów. Ja pracuję w sekcji literatura, jak już wspomniałam, od ponad 10 lat i w sumie wszystkie rzeczy, które napisałam, toczą już swoje niezależne życie. Natomiast broń Boże, mi to nie wystarcza i cały czas kombinuję, żeby oprócz tego typu wyjazdów, gdzie po prostu gram rolę Doroty Masłowskiej, robić też coś ważnego i twórczego cały czas. Więc absolutnie mnie ta rola beneficjentki swoich przeszłych rzeczy nie satysfakcjonuje i stąd moja hiperaktywność artystyczna. To jest inne spojrzenie na to, o czym pani pisze w dramacie, o czym pani pisze w powieści. W zasadzie jest to ta sama historia, tylko innym językiem opowiedziana i na trochę innym etapie życia tejże społeczności. Tak, to rzeczywiście jest ciekawe, że mimo upływu czasu mam wrażenie, że ciągle, mimo że właśnie kombinuję, krążę i szukam, to i tak ciągle mówię o tych samych rzeczach i prawdopodobnie tak po prostu jest, że coś w człowieku pozostaje bardzo niezmienne i stabilne i ja ciągle szukam nowych form dla tego, co w sobie mam. Tytuł dramatu, o którym dzisiaj rozmawiamy głównie, to jest Między nami dobrze jest, a tytuł płyty... Społeczeństwo jest niemiłe. Właśnie, to jest taki swoisty rewers. To ładnie ze sobą współgra. Mówiliśmy o pop. Od pani się oderwały już te dramaty. Pani o tym nie zadecydowała, ale jednak na przykład Paw Królowej był na openerze, co dla mnie jest już takim przekroczeniem, takim przejściem ze świata literatury poprzez teatr do popkultury. Absolutnie. Namiot na lotnisku Babie Doły podczas festiwalu. Nie wiem, pani była wtedy może na tym? Nie, bo nienawidzę festiwali i nie jestem w stanie się przemóc, żeby na jakikolwiek pojechać. Natomiast ja tak naprawdę bardzo się z tego cieszę, dlatego że jestem zwolenniczką i propagatorką sztuki, która po prostu jest demokratyczna i dociera do różnych osób na różnych poziomach. Uważam, że to jest wielką sztuką stworzyć taką sztukę, która jest w stanie pracować nie tylko w wysublimowanych umysłach, ale też po prostu, która daje coś tak zwanym zwykłym ludziom. To porozmawiałyśmy sobie w Stambule, w hotelu, jak Grzegorz powiedział, który wygląda tak samo jak wszystkie inne hotele na świecie. Bardzo pani dziękuję, Dorota Masłowska. No, jak coś się nowego wydarzy w pani życiu, to mam nadzieję, że się spotkamy. Rok Polski w Turcji. Magazyn bardzo kulturalny. Mogę wam coś przeczytać? Kiedy tylko zaczynam mówić o Bosforze, Stambule, poezji i uroku ciemnych uliczek, jakiś wewnętrzny głos powstrzymuje mnie przed wyolbrzymianiem urody tego miasta. Nie pozwala popełnić grzechu poprzedników, którzy nie chcieli dostrzec niedoskonałości własnego życia. Jeżeli moje miasto wydaje mi się tak magiczne i piękne, to moje życie też takie powinno być. To oczywiście jest fragmencik tylko z książki, no wiadomo, z kim wędrować po Stambule, no z książki Orhana Pamuka, noblisty, Stambuł, wspomnienia i miasto. Przede mną reprezentacja Instytutu Adama Mickiewicza, fundatora tej wycieczki i całej tej sprawy, Olga Wysocka, która jest menadżerką programu Roku Polski w Turcji, oraz Joanna Klas, kurator programów teatralnych. Spotkałyśmy się w takiej bardzo typowej stambulskiej restauracyjce, po to tylko, żeby stworzyć klimat do tej opowieści. Skoro mowa o teatrze, o Pamuku, o klimacie, o pewnym rodzaju nostalgii czy melancholii, to trzeba powiedzieć, że eksperymentujący wciąż i wciąż młody performer Krzysztof Garbaczewski będzie współpracował z Pamukiem tutaj w Stambule. Joanna Klas. Program teatralny, jak wszystkie nasze projekty na wyjeździe, muszą naprawdę być odbiciem szczerego zainteresowania wzajemnego, kulturowego, i szukaliśmy artystów polskich, którzy mogliby znaleźć coś w tej kulturze, co ich naprawdę fascynuje i inspiruje do dalszej pracy. A widać już w ostatnich kilku latach pracy Garbaczewskiego jego absolutne zafascynowanie sprawą pamięci. Pamięci zarówno zbiorowej, jak w ostatnim przez niego napisanym z Marcinem Cecko projekcie o powstaniu warszawskim, jak i pamięci prywatnej, osobistej. To widać było w Kronosie, właściwie według Gombrowicza. Garbaczewski od lat interesował się Prustem, ale również i Orhanem Pamukiem. I doszło tutaj do takiego spotkania bardzo twórczego, zarówno w Stambule, jak i wcześniej na Boskiej Komedii, z turecką reżyserką i właściwie pisarką, autorką, która bardzo podobnie jak Garbaczewski operuje w bardzo wielu dyscyplinach naraz, Emre Koycunglu. Prawdopodobnie trochę przekręcam jej nazwisko. I tutaj właśnie oni we dwoje spotykają się, pracując nad ich własnym obrazem dzieciństwa, pamięci miasta, w którym żyją. I Garbaczewski właściwie w ten dialog wchodzi, inspirując się tekstami Prusta, natomiast Emre inspiruje się tekstami Pamuka. Ale jest to praca wspólna, zresztą bardzo różnymi technikami, współpraca z Teatrem Kochanowskiego w Opolu. Więc czekamy na tę premierę, dopiero będzie 3 czerwca w Stambule. Teraz Olga, przepraszam, Olga Wysocka. Orhan Pamuk będzie gościem spotkania premierowego. Sam jest zainteresowany, w jaki sposób zostanie tak naprawdę zreinterpretowany dzisiaj. Jeszcze jeden cytat, bo ja bym chciała, żebyście też troszkę poopowiadały o tym, jak odbieracie ten kontekst Stambuł jako to otoczenie kulturowe, w jakim pojawił się nasz teatr, nasza literatura, muzyka i tak dalej. To, co teraz czytacie, jest moją własną historią. To opowieść o cyprysach, nie widziałam, i ciemnych dolinach, no dobrze, są, o opuszczonych i zaniedbanych nadmorskich domach, oj, tego jest masę, starych, przeżartych rdzą statkach i Bóg jeden wie, jakich towarach, o poezji bosforskich łodzi i dworów, zrozumiałej wyłącznie dla ludzi, których życie upłynęło na tym brzegu. Mnie niezwykle zainspirowała ta przestrzeń, a nie jestem artystką. Wyobrażam sobie, co się musi dziać z artystami, którzy tu przybywają. Czy macie, na przykład Olga, czy masz jakieś kontakty już z ludźmi, artystami, którzy no, tę atmosferę poznali, doświadczyli Stambułu, który jest taki wywołujący ambiwalentne uczucia. Z jednej strony zachwycający, z drugiej strony odrażający. Każdy, kto przyjeżdża do Stambułu, pierwsze wrażenie to jest takie zachłyśnięcie się. Właściwie nie wiadomo, jakie to są emocje. Ten zachwyt, to takie też przerażenie, ten niepokój, ale z drugiej strony to jest miasto, które absolutnie wciąga i rozkochuje w sobie, bo za każdym razem, kiedy się przemieszcza po tej przestrzeni, to odkrywa człowiek zupełnie nowe rejony i miejsca. Są dzielnice szczególnie dużym zainteresowaniem, cieszące się. Jest między innymi dzielnica Tarlabaszy, jest to dzielnica niedaleko Bejolu, w której mieści się Muzeum Adama Mickiewicza. Dzielnica bardzo opuszczona i nieznana, jeżeli chodzi o jej dzisiejszy stan, dlatego że ludzie wyprowadzili się stamtąd. Mieszkają tam w tej chwili Cyganie, Syryjczycy, uchodźcy, Kurdowie, Afrykańczycy. Niesamowity miszmasz. Jak się wchodzi w te uliczki i gubi, to trochę tak jakby się przynosiło do Sycylii, Neapolu i różnych innych miejsc. Prania wiszą na ulicach między domami. W opuszczonych ruinach mieszkają ludzie, którzy jeszcze nie tak dawno mieszkali w zupełnie innym kraju. I to są smutne historie, jednocześnie inspirujące i ciekawe, jeżeli chodzi o poznawanie. A jeszcze bardziej jest to inspirujące, że wystarczy przejść główną ulicę Tarlabashi, która jest czteroposmową ulicą, po której przemieszczają się samochody w jedną i w drugą stronę. I człowiek znajduje się w dzielnicy ekskluzywnych butików. Tam dzień nie ma końca, trwa 24 godziny. I to jest tylko przykład jednego z zestawień, które są w tym mieście, które inspirują. I to miasto tak fascynujące powoduje, że każdy, kto tutaj przyjeżdża, nieważne tak naprawdę, jaką dziedziną się zajmuje, dostaje taki bodziec, taki zastrzyk emocji i wrażeń, że wykorzystuje potem i przekłada na swoją twórczość. Nie wiem, Joanna, czy chciałabyś coś dodać, bo tutaj myślę, że bliżej jesteś artystów też. Olgo, absolutnie się z tobą zgadzam. Muszę wypunktować słowo inspiracja i konsumowanie. Tutaj wszystko się konsumuje, bo to jest miasto zmysłu. To jest takie miasto, gdzie wysłałabym wszystkich ludzi na terapię, gdy są kompletnie wypaleni pracą czy jakąś taką nudą codziennych zajęć. Niesamowite zapachy, zapachy jedzenia, które jest serwowane wszędzie w bardzo różnych postaciach na ulicy. Dźwięki bardzo nowoczesne, jednocześnie ten głos muezzina. Feria barw, zapachów i jednocześnie to, co jest bardzo ważne, mimo że to jest tak nowoczesne miasto i widzę tak wielu młodych ludzi, którzy korzystają z tych samych zdobyczy technologii i social media jak my, ale jednocześnie tutaj absolutnie nie zanikły rytuały bycia ze sobą bezpośrednio. Olga? Turcy są ogromnie otwarci i bardzo dla nich ważna jest relacja z drugim człowiekiem. W ogóle rodzina jest bardzo ważna. Wielopokoleniowość rodzin, tak, które wspólnie przebywają, jest tutaj naprawdę jakąś inspiracją dla nas, pewnym wzorcem akceptowania ludzi innych, bo tutaj właśnie tego innego spotykamy. Spotykamy tak wiele odmiennych kultur i 20-milionowe miasto, mimo że ma świetne systemy transportu, to jednak ludzie spotykają się na ulicy. Stambuł znany z tego, że jest tak naprawdę miastem, który łączy Europę z Azją. Nie ma rozdzielenia oprócz wody, bo jeżeli się przepłynie na drugą stronę, człowiek może sobie wyobrazić, że znajdzie się w jakimś zupełnie innym świecie. Tymczasem tam jest dalsza część Stambułu. Młodzi ludzie mieszkają po drugiej stronie i podróże promem. To jest codzienne przemieszczanie się z jednego świata, który jest niezwykle intensywny, czyli europejski, do świata azjatyckiego, który jest wyciszony. Pierwszy wniosek z tego, co powiedziała Olga, to, że tu rzeczywiście jest coś takiego, można spotkać coś takiego bardzo abstrakcyjnego, co nazwał Proust czasem odnalezionym. I to raz, dwa, Mickiewicz, no właśnie, Instytut Adama Mickiewicza odnalazł bardzo ważne miejsce w biografii naszego poety w Konstantynopolu, Adama Mickiewicza. Dobrze, że wspomniałaś Pamuka, bo ja jeszcze przeczytam jedno zdanie i kończymy. Losy Stambułu kojarzyły mi się zawsze z goryczą porażki po upadku imperium. Pisze Pamuk, ubóstwem i smutkiem, które emanowały z wypełniających je ruin. I to jest pierwsza rzecz, która rzuciła mi się w oczy, szczerząca kły budowla rozpadająca się po przybyciu tutaj. Poza tym, że deszcz i mgła i takie nostalgiczne przygnębienie, mimo że jestem w kraju południowym, a z drugiej strony te przerażające ruiny czegoś, co kiedyś było niewątpliwie wielkie i wspaniałe, bo to są ogromne budowle, których już za chwilę nie będzie. Także powstanie zupełnie nowy Stambuł. To jest bardzo ciekawe, że tutaj ruiny są jakby częścią codziennej egzystencji miasta. Wpisują się w tkankę miejską lepiej niż gdziekolwiek indziej, tak jakby miały równe prawo bytu. To miasto tak, nie możemy sobie go chyba wyobrazić w tej chwili inaczej niż właśnie w ten sposób. A jeszcze ważne jest to, co dzieje się w tej chwili nie tylko w Stambule i w ogóle w Turcji, bo mamy okazję uczestniczyć w pewnym procesie, który ma miejsce w tej chwili w Turcji. Jest on procesem politycznym, ale także polityka jest powiązana z kulturą i to, co się zaczęło rok temu przy okazji protestów w Parku Gezi, to trwa. Znaczy trwa pewna milcząca w tej chwili dyskusja między społeczeństwem, które sprzeciwia się obecnym politycznym działaniom. Obecny premier jest z kolei postacią, która bardzo silnie, po raz kolejny wygrywając wybory, wraca i sięga do historycznych elementów i buduje, albo bardzo chce zbudować imperium, które tak naprawdę trudno jest mówić, czy powróci. Więc słowa Pamuka stają się tak naprawdę słowami bardzo aktualnymi i dzisiaj. No i ciekawe, w którą stronę tak naprawdę Turcja będzie zmierzać. Kiedy tu przyjadę następnym razem, to poszukam tego domu Pamuków słynnego, wielopokoleniowego, do którego ciągle powracał i podobno nadal mieszka tutaj w Stambule. Myślę, że to jest zaskoczenie. Ja widziałam ten dom, nie wygląda na dom Pamuka. To jest bardzo zwykłym, prostym budynkiem, także ze względu na architekturę. A Pamuk mieszka na wyspie. Powraca do Stambułu, ale przenosi się na wyspę i zwykle ucieka od miasta. Na jednej z książęcych wysp ma swój dom. Z statkiem płynie się niecałe 2 godziny. I to jest to też, co Anna wspominała. Najpierw przyjeżdża się, bo człowiek jest żądny inspiracji i otrzymuje ją, ale po jakimś czasie ma się ochotę uciec z tego miasta, bo jest tak intensywne, że w pewnym momencie człowiek po prostu ma ochotę wyciszyć się. Dziękujemy bardzo. Instytut Adama Mickiewicza oczywiście kreuje cały ten rok Polski w Turcji. Dziękujemy za zaproszenie, dziękujemy za współpracę. TR Warszawa. To już Olga Wysocka, Joanna Klas, no i dwie panie, rzecznik Magda Mich i Anna Reichel. Jeszcze koleżanka Sylwia Wieczoryńska, która? Polska Agencja Prasowa. İnsanlar pis saflar, ihsandan gayrı feza uzaktalar insaftan. Peşkeş doğan bu güneş, ay ve seyri mihrima. Kaybedecek tükettiğini gönül varı itimat. Lisanıma aykırı dil anlaşılmaz. Bu denli utancımdan ahı cefa, Irak'ta vefa. Pazar kahvesinde kumarbazca sırtını dön keza. Boğaz yakamdan tutar asi bir kadın edasıyla. Sorgular müvekkilimi, şahidim bir tablo. Orta oyunu kadar meçhul orada duran asılı palto. Ne kadar meftun, o kadar suçlu. Kitabın 17. sayfasında dar yol. Sarkar sola çarkar, ne mandal ne mahtaval. Durma zaman diyemedim ki hali vakti paspal. Onca yıldızın yükümlüsüyüm, gökyüzünde asfalt. Gracias mi amor, sorun sende miydi? Siktir lan. Şehir toz duman, zehir gelir her bir damla soluk. Bulaştı benzime, kahrolası kristalim soğuk. Kim ister güzül, kim ister üzül. Kimisi der ki üzül geçer veyahut günlerce yolda kalır gözün. Oysa saçlarında çiçekler var, elimde fişeklerle sırdaşım olur. Bir kağıt, bir kalem, bir de defter. Nefellerimi dağıttım, kışla boş bir eksen. Nasıl olur nefsi sığdırırız bedenlere hepten. Çaldı neyzen, dinledim ahali. Benim garip ellerimde sakla evrene suç mahali. Bahane arama yani şiir sokaktaysa bari. Kanadı kırık bir ankaya binip terk etti yari. Bak bu hafta da bitti, ne kaldı şurada ha? Bense boş masamda gittim, vebali sana. Cevabı ara, belki uzaklarda değil. Fakat istenmediğim yerde bir an bile durmam. Magazyn bardzo kulturalny. Rok Polski w Turcji, tak więc temat Turcji jeszcze powróci, a tymczasem po raz pierwszy w tym roku zapowiadamy Malta Festiwal Poznań 2014. W ubiegłym tygodniu Poznań przyjechał do Warszawy, odbyła się konferencja prasowa. Wojtek Dorosz był na tej konferencji i oto efekt jego nagrań. America Latina, mestizos. El idiom de este año del festival está. Poszukiwałem idiomu tegorocznego festiwalu Malta, trwał dość długo i jest to idiom Ameryka Łacińska. Mieszańców. Na początek wybrałem słowo mieszańcy jako coś, co jest nieczyste, co jest mieszanką krwi. Ta mieszanka jest widoczna nie tylko w krwi artystów, którzy się pojawiają, ale także w mieszance sztuk, bo nie zawsze w każdym dziele można odnaleźć tylko jedną sztukę, ale często można ich odnaleźć tam wiele. Cada obra, perdón, a veces conviven distintas disciplinas. Oczywiście idiom jest tą najważniejszą częścią festiwalu i no nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że kuratorem powinien być Rodrigo Garcia, więc ten artysta, który jest pomiędzy Europą, a pomiędzy swoją Argentyną, Ameryką Łacińską, on rozumie jak gdyby to, że jesteśmy w pewnym tranzycie, w jaki sposób ta historia tej części kontynentu, czy Ameryki Łacińskiej jest w jakimś sensie paralelna, ale Wydaje mi się także, że ważne będzie, aby jego spektakl, Golgota Piknik, który pokazuje, i to, że prowadzi rodzaj warsztatu, to jest też pewna gratka dla polskich twórców, polskich artystów, którzy mogą w tym wziąć udział i spotkać się z nim jako artystą. To jest, myślę, szalenie ważne, że się na to zgodził. A do Poznania zapraszamy na Malta Festiwal od 9 do 29 czerwca. Dyrektor festiwalu Michał Myrczyński oraz kurator idiomu Ameryka Łacińska Rodrigo Garcia. Do Malta Festiwal Poznań powrócimy w tym tygodniu już w Trójce pod Księżycem, tak sądzę. A teraz wiadomość z ostatniej chwili. W studiu był, bo już wyszedł z tego studia dwa dni temu, Jacek Cieślak. Tuż przed premierą spektaklu, na który chcemy Państwa zaprosić. Skomplikowany. To aż wręcz niemożliwe. Dobry wieczór, ale u Ciebie w studio i takie rzeczy się zdarzają. Otóż premiera drugiego odcinka serialu Moniki Strzępki i Pawła Dajmirskiego, Klątwa, odcinki z czasu beznadziei, odcinek drugi zatytułowany Lekcja religii. A ponieważ jest to koprodukcja Teatru Imka oraz Teatru Łaźnianowa z Krakowa, to właśnie premiera odbywa się tego wieczoru w Łaźnianowej. A w Imce? W Imce spektakl będzie grany od 22 do 26 maja i serdecznie zapraszam. Już pierwszy odcinek nas chyba do tego przyzwyczaił. Sensacji, to się pięknie mówi, będzie co niemiara. Już w pierwszym odcinku zaskakiwał wszystkich starotestamentowy Jezus Chrystus. Starotestamentowy, tak, no, był bez litości, bez miłosierdzia. Czyli był Bogiem starotestamentowym, ale... W tym paradoksie kryje się pewna tajemnica, która być może zostanie rozwiązana w drugim odcinku serialu, dlatego ja więcej powiedzieć nie mogę, ale dodam, że akcja drugiego odcinka będzie toczyła się również w miejscu, które mogłoby być lochami Watykanu. W pierwszym odcinku pojawiał się prezydent. W drugim odcinku demony opuszczą go, a kogo z kolei napadną i kim zawładną, to też się okaże. Wszystko to bardzo skomplikowane, ale zapewniam w bardzo prosty sposób podane, jeżeli nawet nie prosty, to taki, który wywołuje refleksję i przede wszystkim zastanowienie nad tym, w jakiej rzeczywistości żyjemy, ponieważ ten serial stawia pytania ostateczne. Czy jesteśmy w stanie zawładnąć naszym życiem, czy będziemy dalej narzekać na to, że wszystko zdominowali politycy? Punktem wyjścia jest, przypomnę, katastrofa polityczna. W niewyjaśnionych okolicznościach giną prawie wszyscy parlamentarzyści. Bardzo ważne słowo prawie. Kilku ocalało, pojawiają się w studiu pewnej telewizji. I to jest pytanie, które ma Polaków chyba doprowadzić do takiej konkluzji, czy my już oddaliśmy politykom naszą wolność? Bo jeśli tak, to nie narzekajmy na nich, jacy są, bo są tacy, jacy my jesteśmy. Mogę zacytować klasyka już prawie, czyli autora Pawła Dajmirskiego. Dobry wieczór. No, co prawda, za chwilę powiemy dobranoc. Dobry wieczór. W drugim odcinku nie będzie za śmiesznie. Śmiech zabija powagę, zabija teatr. A do tego... To jest teatr, a nie kabaret. No i tak dalej. Monika Strzępka, Paweł Dajmirski, Klątwa, odcinki z czasu beznadziei, odcinek drugi, Lekcja religii, już niebawem w Teatrze Imka. A ponieważ mówiliśmy o sprawach skomplikowanych, to dokomplikujemy jeszcze, że teraz, kiedy Państwo nas słuchają, Jacek Cieślak, czyli mój rozmówca, jest w Gdyni, bo właśnie rozpoczyna się zasadnicza część 9. festiwalu Raport. Mówię o zasadniczej, ponieważ wcześniej trwał, można powiedzieć, finał Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. I kiedy Państwo nas słuchają, już wiadomo, kto tę nagrodę otrzymał. Natomiast kto otrzyma Nagrodę Raportu, dowiemy się dopiero 23 maja. Ja myślę, że to jest szczególna edycja tego festiwalu, ponieważ będziemy pracować pod przewodnictwem Doroty Masłowskiej, która w tym roku objęła stery w jury. Przypomnę, że Bogdan Ciosek, który jest kuratorem tego festiwalu, wyznaczył sobie bardzo ambitne zadania. Zaczął od zaproszenia do jury Sławomira Mrożka. I to była ostatnia taka duża publiczna jego aktywność. De facto tak. Później udało mu się zaprosić pana Janusza Głowackiego, który również wystąpił w roli przewodniczącego jury. Nie było wyjścia. Potem mógł być tylko Paweł Dajmirski, a teraz rzeczą oczywistą jest to, by nie spuszczać poziomu, by w tym jury znalazła się Dorota Masłowska. Ten festiwal wyznacza najwyższy poziom, jeśli chodzi o zaproszonych dramaturgów. Zobaczymy też koncert z udziałem przewodniczącej jury. A ja może od razu powiem, że tytuł zaczynający się od słów Życie i twórczość Doroty... Jest cudowny. Doroty Masłowskiej. Tak, jest absolutnie cudowny. Nie skomentowała tego, jak Państwo słyszeli, Natomiast jest to tytuł wystawy, a nie panelu. Panel ma o wiele prostszy tytuł, Dorota Masłowska, teatralna. To tylko taka errata. Chciałeś coś jeszcze powiedzieć? Przypomnę, że chętnie bym dokończył nazwę tej wystawy. W latach 1983-2014 w kraju i za granicą. Tak jest. Wystawa pod tym tytułem w Teatrze Miejskim imienia Gombrowicza w Gdyni. Dodam, że jesteś jednym z jurorów. Czy podlegasz od dzisiaj... Dorocie Masłowskiej z największą przyjemnością. Będę pracował pod jej światłym przewodnictwem. Bardzo jestem ciekaw jej obserwacji. Teatr jest nieprzewidywalny, więc nigdy nie wiadomo do końca, co się wydarzy. I ci, którzy są uważani za słabszych, mogą wygrać z tymi, którzy uważani są za faworytów. No to pozostaje mi tylko prosić cię, byś pozdrowił Gdynię, raport, okno na świat. Tak, przydałaby się piosenka, przyjechałem raz do Gdyni, by zobaczyć polski port. I tak zakończymy dzisiejsze wydanie. Jacek Cieślak, gość ostatni tegoż, co prawda nagrywany przedwczoraj. No i ja, autorka tego oto wydania magazynu, trochę szalonego, kto? Barbara Marcinik. Dziękuję. Przyjechałem, by zwiedzić polski port. Marynarzy tam widziałem, każdy minę ma jak lior. Łapali mnie pod rami, zdrniałem jak ten grek. Ujedziesz już ku z nami, Afryki zwiedzić rzek. Afrycy pośród palm, gdy ucich morza szum. Murzynów leci do mnie strasznie wielki tłum. Dbaj na już. Kapuje wóz, daj ojca minister jak ci ma.